Kuşadası'ndan Yaşar Eren eşi Asiye Hanım için istemiş güzel bir Karadeniz Giresun Görele türküsü. Asarın balini gel salini salini. Asarın balını da gel salını salını. Asarın balını da gel salını salını. Adam cebinde taşı senin gibi gelini. Adam cebinde taşı senin gibi gelini. Adam cebinde taşır da senin gibi gelini. Ol Nazimim ol. Adam cebinde taşır da senin gibi gelini. Ol Nazimim ol. Sistahının başları da kesme kesme taşları. Sistahının başları da kesme kesme taşları. Adam öldürüyor nazlı yarın kaşları. Boya siyet basiye tütün koydum kesiye. Ana seni verecek bir bafurasiye. Ana seni verecek bir elmek kurasiye. Ana seni verecek de bir elmek kurasiye. Ol Nazimim ol. Ana seni verecek de bir elmek kurasiye. Ol Nazimim ol. Başları da küfür küfür esiyor. Sistahının başları da küfür küfür esiyor. Babam bu yıl kurbanı çifer çifer kesiyor. Babam bu yıl kurbanı çifer çifer kesiyor. Babam bu yıl kurbanı da çifer çifer kesiyor. Ol Nazimim ol. Kurban bu yıl kurbanı da çifer çifer kesiyor. Ol Nazimim ol.